नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ रुद्र आदि के वाहनों का एक-एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलत्स जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक-एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का इरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्ण मल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलध नामक शिशुमार सूस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, एकादश रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराजगण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनीश्वर चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार 500 हंस हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। ब्राह्मण भयंकर दिखने वाले मरुद गणों के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं सन्नद्ध तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद ने कहा, मुने आपने देवादिकों के वाहन का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथावत वर्णन करें। पुलत्स जी बोले, दियोत्तम अब दानवों के वाहन सुनो। मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ असुरों से परिचालित होता है। वह हजारों अरों पहिए की नाभि और नेम के बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथियों का परिमाण वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्र वर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुंभज घोड़े पर सवार था। जंभ का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुंदुभि का वाहन विशाल नाग था। शंबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयह शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मूसलधारी बलवान बल और वृत्त पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध आरंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोक पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुव्रत, कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवार घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी पैदल सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने, उसके बाद देवताओं और असुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूल को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गजकुंभ रूपी महान कुर्म तथा शर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्रास एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे, बड़ी बड़ी तलवारें ही ग्राह थीं। उसमें आते ही शैवाल, पताका ही फेन, गृध्र एवं कंक पक्षी महाशंख, बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी सिगाल रूपी हृंस एवं पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थे और साधारण मनुष्यों से दुस्तर थे। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उनके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारिनें फेदकार शब्द कर रही थीं। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरकट के समान हो गई थी। सियारिनों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शस्त्र रूप पासा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मतवाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर आठ घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जंभ बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ और मय अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीव आदि अन्यान्य महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि सूर्य अष्ट वसुओं तथा शेषनाग आदि दानवों के साथ द्वंद युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेग पूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए? तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोकों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता और असुरगण पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थीं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में नौवां अध्याय समाप्त हुआ। दसवां अध्याय अंधक के साथ देवताओं का युद्ध और अंधक की विजय। पुलत्स जी बोले, तत्पश्चात भीरुओं के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। हजारों नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त तथा महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी अंधक ने उसे आते देखा, उसने बाणों अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वनों पर्वतों या वृक्षों को भस्म कर देती है उसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी अश्व ध्वजा एवं कुबेर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को वेग पूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उनको निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से एरावत हाथी के सिर पर एवं अपने पैर से सूंड पर प्रहार किया और घुटने से दांतों पर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाला। फिर अंधक ने बाई मुट्ठी से एरावत की कमर पर शीघ्रता पूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया। इंद्र भी हाथी से नीचे गिरे जा रहे थे, वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए।